Book 2 60 60 60 في البنك w banku w banku أريد أن أفتح حسابا chciałabym otworzyć konto Chciałabym otworzyć konto. هنا جواز سفري. Tu jest mój paszport. Tu jest mój paszport. وهذا عنواني. A oto mój adres. A oto mój adres. أريد إيداع نقود في حسابي. Chciałabym wpłacić pieniądze na swoje konto. Chciałabym wpłacić pieniądze na swoje konto. Uridu sahba nuqudin min hisabi. Chciałabym pobrać pieniądze ze swojego konta. Chciałabym pobrać pieniądze ze swojego konta. Uridu an astalima kushufa hisabi. Chciałabym odebrać wyciągi z konta. Chciałabym odebrać wyciągi z konta. أريد أن أصرف شيكاً سياحياً. Chciałabym zrealizować czek podróżny. Chciałabym zrealizować czek podróżny. كم قيمة الرسوم؟ Jak wysokie są opłaty? Jak wysokie są opłaty? أين ينبغي أن أوقع؟ Gdzie muszę podpisać? Gdzie muszę podpisać? أنتظر حوالة من ألمانيا. Powinnam dostać przekaz z Niemiec. Powinnam dostać przekaz z Niemiec. هنا رقم حسابي. Tu jest mój numer konta. Tu jest mój numer konta. هل وصلت النقود الفلوس؟ Czy pieniądze doszły? Czy pieniądze doszły? أريد أن أصرف هذه النقود. Chciałabym wymienić te pieniądze. Chciałabym wymienić te pieniądze. أحتاج لدولارات أمريكية. Potrzebne mi są dolary amerykańskie. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Proszę dać mi drobne banknoty. Proszę dać mi drobne banknoty. هل يوجد هنا صراف آلي؟ Czy jest tu bankomat? Czy jest tu bankomat? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Ile pieniędzy mogę pobrać? Ile pieniędzy mogę pobrać? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Z których kart kredytowych mogę korzystać? Z których kart kredytowych mogę korzystać? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.